trafią. W tym serwisie Trójki także drugie miejsce polskich skoczków w konkursie drużynowym w Lahti i apele o utworzenie w Karpatach Turnickiego Parku Narodowego. Setki osób uczestniczyły w pogrzebie zamordowanego słowackiego dziennikarza śledczego Jana Kucjaka. Wczoraj pochowano jego narzeczoną. Pod koniec maja mieli wziąć ślub. Kilka dni temu zostali zastrzeleni przez nieznanego dotąd sprawcę. Jan Kucjak zajmował się sprawami korupcyjnymi. Komentatorzy zwracają uwagę, że zabójstwo nastąpiło w przededniu publikacji artykułu o powiązaniach polityków z rządzącej lewicowej partii premiera Fico z mafią. Mówił o tym w Trójce w raporcie o stanie świata Matusz Kostolny z Dennika. Artykuł mówi o włoskiej mafii, która ma działać we wschodniej Słowacji i która kradnie pieniądze z funduszy unijnych. Co więcej, ma ona być powiązana ze słowackimi politykami. Członkowie tej mafii mieli kontaktować się z regionalnymi członkami partii rządzącej Smer. Arcybiskup Bratysławski mówił w homilii podczas mszy pogrzebowej, że jeśli zabójca sądzi, że był w stanie uciszyć Jana, był w błędzie, osiągnął coś przeciwnego. Dodał, że atak na dziennikarza to także atak na wolność Słowacji. Nie wolno nam na to pozwolić, podkreślał hierarcha. W kilkudziesięciu miastach na Słowacji zorganizowano marsze po zabójstwie Jana Kucjaka. W Bratysławie ulicami przeszło 25 tysięcy osób, wśród nich prezydent Andrzej Kiska. Siedmiu włoskich biznesmenów zatrzymanych w związku z zabójstwem dziennikarza słowacka policja zwolniła. Wśród nich jest Antonio Vadale, o którym media pisały, że ma kontakty z włoską mafią. Specjalną misję na Słowację wysyła Parlament Europejski. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Polacy zajęli drugie miejsce w konkursie drużynowym w fińskim Lahti. Najlepsi byli dzisiaj Niemcy. Siłą polskich skoków nie są indywidualne osiągnięcia, ale silny zespół, mówił po konkursie Kamil Stoch. Mamy świetną drużynę i uważam, że tajemnica tkwi po prostu w jedności, w tym, że każdy z nas zna swój potencjał i potrafi go wykorzystać. Nie każdy musi codziennie skakać super, każdy może mieć słabsze skoki czy słabszy dzień, ale no właśnie na tym polega siła drużyny, że nie jest tylko jeden mocny punkt, a tych punktów jest cztery, a nawet więcej. Trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch mówił o tym na antenie telewizji polskiej. Jutro w Lahti konkurs indywidualny z udziałem sześciu Polaków. Na rynku głównym w Krakowie Fundacja WWF Polska zbierała podpisy w sprawie utworzenia w Karpatach Turnickiego Parku Narodowego. Jak twierdzą organizatorzy akcji, ten teren nie jest dostatecznie chroniony. WWF Polska chce, żeby ratowano ponad stuletnie drzewa i zagrożone gatunki. Słuszna inicjatywa, jeden z ostatnich takich lasów naturalnych tutaj w Polsce i w ogóle w Europie, w takim stopniu zachowana, a nadal zagrożony wycinką i polowaniami. Żeby to była dzika natura, bo tam chcą ściąć stare drzewa, gdzie sobie sówki żyją. Także, żeby tam nie miał wstępu człowiek. Tak, oczywiście, naturalnie popieramy. Petycję o utworzenie Turnickiego Parku Narodowego można podpisać również na stronie internetowej karpaty.wwf.pl. We Włoszech jutro wybory parlamentarne. Według ostatnich publikowanych sondaży największą szansę na wygraną ma centroprawica dowodzona przez Silvio Berlusconiego. Szanse lewicy są znikome. Jest także antysystemowy ruch pięciu gwiazd, ale wyjątkowo dużo w tym roku Włochów nie wie, na kogo oddać swój głos. Według sondaży nawet 35% Włochów nie wie, na kogo jutro oddać głos, a 40% młodych mieszkańców Półwyspu Apenińskiego nie chce iść na wybory. I'm not gonna vote. Nie będę głosować, bo nie wierzę, że te wybory cokolwiek zmienią. Francesco Gagliatti, analityk polityczny z rzymskiego think tanku Sonar, podkreśla, że poziom frustracji politycznej wśród Włochów jest rekordowo wysoki. Po raz pierwszy mamy we Włoszech tak dużą grupę rozczarowanych czy też zbuntowanych wyborców. Lokale wyborcze we Włoszech zostaną otwarte jutro o 7 rano. Głosowanie potrwa do 23. Z Rzymu Agata Kasprolewicz, Polskie Radio. W Trójce to była teraz ostatnia informacja. Kolejny serwis o 21. W nocy na wschodzie termometry pokażą minus 19 w centrum i na południu około minus 14 na zachodzie i nad morzem do minus 10. Jutro sporo słońca, więcej chmur tylko na północnym wschodzie i na zachodzie i tam możliwe nieduże opady śniegu. Na północnym wschodzie w ciągu dnia minus 6, w centrum około minus 1, a w regionach zachodnich 2 stopnie powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach.

Wiem, że są tacy, którzy uważają, że rozpamiętywanie płyt po latach, rozkładanie ich na czynniki pierwsze, przesłuchiwanie wersji próbnych, alternatywnych i czego tam jeszcze, to jest po prostu pusty sentymentalizm. Płyta miała swój czas kiedyś, wtedy zrobiła to, co zrobiła, a po latach należy odłożyć ją na półkę. Tymczasem, co zrobić z takim wydawnictwem jak czteropłytowe Automatic for the People grupy R.E.M.? W dodatku zmiksowane w ultra nowoczesnym systemie Dolby Atmos 30-parokanałowym, który pozwala usłyszeć każdy drobiazg nagrany na płytę, którego wcześniej nie mieliśmy nawet szansy dosłyszeć. Można się obrazić i wyjść, albo można wejść w tę płytę w tej wersji i nie wyjść przez czas dłuższy. Tak nie ukrywam, było ze mną. Czteropłytowe wydawnictwo zawiera nie tylko koncert, bo on jest akurat do pominięcia, mimo że jest to jakiś obrazek z epoki, kiedy powstawał album. Można niekoniecznie słuchać wersji próbnych, choć chciałbym takie Państwu za chwilę zaprezentować, ale z całą pewnością należy posłuchać dźwięku podwyższonej jakości, który zachowując urok oryginału naprawdę pozwala usłyszeć trochę więcej. A to, że na wersji na czwartej płycie, wersji tej właśnie o podwyższonej jakości jest jeszcze jeden utwór, który ostatecznie na płytę nie trafił, to już jest dosłownie i w przenośni po prostu bonus. Miałem ogromną przyjemność kilka tygodni temu rozmawiać na temat tej płyty i tej reedycji z Mike'em Millsem. To było niezwykłe spotkanie, odbyło się w Finie, w sali wyposażonej właśnie w system Dolby Atmos. Przy zaproszonej publiczności rozmawiałem z Mike'em Millsem przez Skype'a na ogromnym ekranie. I co się odwróciłem do publiczności, żeby coś przetłumaczyć, to wtedy Mike robił miny, pokazywał figę albo coś tam jeszcze, czego nie widziałem i wiedziałem tylko o tym, że coś się dzieje z reakcji sali. Ta rozmowa w dwóch częściach za chwilę. Teraz posłuchajmy, jak utwór Drive otwierający płytę brzmiał na samym początku. Smack, crack, bushwhacked. Tie another one to the rat, baby. Hey, kids, rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. Maybe I ride, maybe you walk, maybe you rock around the clock. Tip, top, tip, top. Maybe I ride, maybe you walk, maybe I try, get off. Crack, bush, whacked. Tie another one to the racks, baby. Hey, kids, where are you? Nobody tells you what to do, baby. Maybe I ride, maybe you walk, maybe you rock around the clock. Tick, tock, tick, tock. Maybe I ride, maybe you walk, maybe I try to get off. Rock and roll, nobody tells you where to go, baby. Ollie, Ollie, Ollie, Ollie, Ollie, Ollie, Ollie, and come free, baby. Hey, kids, where are you? nobody tells you what to do, baby, baby. Smash, crack, shaft, laugh, tie another one to the racks, baby. Oh. Ollie, ollie, ollie, ollie, ollie, ollie, ollie, and come free, baby. Maybe I ride, maybe you walk, maybe you rock around the clock. Tick, tock, tick, tock. Maybe I am, maybe I'm not, maybe I try to get off. Maybe, baby. Maybe I ride, maybe you walk, maybe I try to get off. Maybe I ride, maybe you walk, maybe I try to get off. Jeszcze bez kompletnego tekstu. Za chwilę Mike Mills opowie, jak powstawały te demówki, bo zespół miał bardzo specyficzną technikę pracy. Michael Stipe był dopiero w drugiej części tego łańcucha zdarzeń. Mój kto wie czy nie ulubiony utwór z tej płyty, o historii próby rozszyfrowania tekstu w refrenie pewnie już opowiadałem, a gdybym wiedział jak się nazywa demo, to pół tej tajemnicy natychmiast by pękło. Isn't a number you can call the payphone? Let it ring a tak, w czasach przedinternetowych próbowałem odcyfrować Call me when you're trying to wake her up. A gdybym wiedział, że demo nazywa się po prostu Wake Her Up. To teraz przenosimy się do sali wyposażonej w Dolby Atmos, sali w Finie. Publiczność zgromadzona w tej właśnie sali przed chwilą wysłuchała mistycznego przeżycia wysłuchania płyty w całości właśnie w systemie Dolby Atmos. Słuchaliśmy prawie w całkowitej ciemności, dlatego notować te wszystkie szczegóły, których wcześniej nie słyszeliśmy, można było chyba tylko w pamięci. No, a potem na wielkim ekranie pokazał się bardzo frywolny Mike Mills. A warm good evening from Winter Warsaw. Hello. Cześć wszystkim. That's fast. So are we going to speak in Polish? Only that. That's all I know. Okay. First thing, can you elaborate a bit about the genesis of the album, which, as I understand, started with mixing sessions for Out of Time at a very funny place, which is Paisley Park. Yes, Paisley Park was a lovely place to work. I did see Prince once there. But when we make records, we are quite often already thinking about the next record. So when we were making Out of Time, we sit around with instruments and try to write new songs, and sometimes you begin the next record already. I need to translate every answer, if you will. Zapytałem, czy rzeczywiście geneza płyty to miksowanie poprzedniego albumu Out of Time, co odbyło się w Paisley Park, które jest niezwykłym miejscem, co Mike przyznał, nawet spotkał raz Prince'a. Mówi, że bardzo często jest tak, że pracując nad ukończeniem jednego albumu, myślą już o kolejnym. I tak było też w tym przypadku. I also understand that there were some unorthodox band instruments played during the demo process, that you were changing things around, probably to, I don't know, get out of the comfort zone? Yes, you want to get out of your comfort zone. It's entertaining for us to try to play on new instruments. And you also tend to write different sounding songs if you're writing on an instrument that you don't know very well. Zapytałem, czy prawdziwa jest legenda, że podczas robienia demówek panowie pozamieniali się instrumentami, grali na rzeczach dla siebie nowych, że to było bardzo nieortodoksyjne podejście do grania. Pan Mike potwierdził, tak było. To dużo zabawy, kiedy zmieniamy instrumenty, ale też przez to piosenki potem inaczej brzmią, bo wychodzimy ze swojej strefy komfortu i gramy w warunkach nieco trudniejszych. Initially, as I understand, Automatic for the People after Out of Time were to be a faster, more rocky record, which didn't quite work. Well, you are so right. Once you start making a record, you may have a plan, but sometimes the record tells you it wants to be something different. And as you go along, if the better songs are faster or slower, then you have to go with the better songs. Najważniejsze są zawsze te najlepsze piosenki. Bardzo często plan, który ma się podczas tworzenia płyty, upada i idzie w drzazgi, dlatego że tym razem rzeczywiście chcieliśmy po Out of Time zrobić szybszą, bardziej rockową płytę. Tymczasem okazało się inaczej, bo te najlepsze piosenki były wolne. At what stage of the making of the album Michael joined with the band? I understand that the demos were ready when he got them. Well, we do the musical parts as a three-piece. Peter and Bill and I would go into the studio and show each other our new songs and create new ones with each other. And then we would make a demo of those and give them to Michael, and then he would listen and come up with the lyrics for that. Nasz sposób pracy, bo zapytałem, na jakim etapie pracy dołączył Michael Stipe, jest taki, że pracujemy w trójkę nad muzyką. Wymieniamy się pomysłami na piosenki, tworzymy to wszystko i kiedy demówki są gotowe, Michael je dostaje. Do you feel that the album changed direction during the making process a couple of times? Really, only in the beginning did it change direction. When we, like you said, we thought we were going to write faster songs, more rock and roll songs, but in the creative process, the songs that we liked the most became the slower, more moody songs. And if you translate that, I have one more thing to say about that. Zapytałem, czy album kilka razy zmieniał kierunek podczas procesu tworzenia. Powiedział, że tak naprawdę tylko raz, to o tym już mówiliśmy na początku, kiedy okazało się, że najlepsze piosenki to są te wolne. Yes? When we were writing the songs for this record, Peter and Bill and I agreed that one thing we did not want to do was write songs that sounded like R.E.M. So when we wrote some of these faster, more pop songs, we said, well, those are very good songs, but they sound too much like R.E.M., so we're putting those aside. Mieliśmy jedno założenie podczas tworzenia muzyki w trójkę, że ten album nie może brzmieć jak R.E.M. No i okazało się, że te popowe szybsze były znakomite, ale wszystkie brzmiały jak R.E.M., a nie taki był plan. At what stage you decided to use strings again after Out of Time? And when John Paul Jones got into the picture? Well, we felt that this record, the songs were strong enough to bear the weight of strings. In other words, sometimes it sounds like you use strings because you don't have songs that are good enough. But in this case, we felt like the songs were very strong and the strings would not overwhelm the songs. And Scott Litt suggested we get John Paul Jones, and of course we all love Led Zeppelin, so we said, sure, let's see if John Paul Jones will work with us. What was his initial reaction? Well, we sent him, he said, send me the music, and we sent him the songs, and he loved them, and he came down to visit, and we got along very well. We're still friends to this day. Zapytałem o smyczki, które były na poprzedniej płycie Out of Time. Na jakim etapie pracy zdecydowali się użyć ich także tutaj i w którym momencie pojawił się w ekipie John Paul Jones, który aranżował smyczki? Odpowiedź Mike'a Millsa jest taka, ponieważ bardzo często smyczków używa się po to, żeby przykryć niedobre piosenki. My uważaliśmy, że akurat te, które przygotowaliśmy na tę płytę, są na tyle mocne, że uniosą smyczki. Ponieważ jesteśmy fanami Led Zeppelin, kiedy Scott Litt, nasz producent, zaproponował Johna Paula Jonesa, oczywiście podskoczyliśmy do góry z radości. Wysłaliśmy mu demówki, natychmiast się zgodził i znakomicie nam się z nim pracowało. Monopoly 21, checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven if you make. Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. Got mean by the apple. Yeah, yeah, yeah, yeah. Egypt was troubled by the horrible ass. are you locked in the punch? Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are you having fun? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up his sleeve, nothing is cool. Here's a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the punch? Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up there to see, nothing is Księżyc dziś wielki, w ogóle w ostatnich dniach podobno w Polsce strasznie wielki księżyc. Studio Listy Osobistej dziś w dość surrealistycznym miejscu, bo w zbrojowni, tak, w zbrojowni Starego Zamku w Rynie. Strasznie ciężko wyciągnąć z płyty numer 4 w tym wydawnictwie Automatic for the People płyty Blu-ray bonusowy track Photograph, który ostatecznie nie trafił na album, ale jest wersja demo. Found photographs, stacks between the old Joyce wall, in a trunk behind the attic desk where all something falls. Stacked between forgotten songs, written in a foreign hand, mass printed for the fans, some forgotten big brass band. Was she willing when she sat posing pretty photographs? Were they happy in that time? Does this picture tell a lie? Big smiles for the camera, the call it their own. Moment to forget your troubles, call it your own. I druga część rozmowy z Mike'em Millsem, która odbyła się w sali wyposażonej w Dolby Atmos. Jednej z niewielu takich w Polsce. Oczywiście można sobie pozwolić na coś takiego w domu, ale myślę, że jest to wysoce niepraktyczne, nie mówiąc już o ekonomii. Was it difficult to name the first single, which was, as I remember from that time, a rather, again, unorthodox thing to use Drive as the first single? Well, at that point in our career, we sort of had the momentum to where any decision we make turned out to be the right one. So, you know, we knew that radio would play it because we were so popular, so we picked something that was not obvious. We always like to try to do something unexpected. Zapytam o pierwszego singla, utwór Drive, który, jak pamiętam z tamtego okresu, no nie był takim oczywistym wyborem na singla. Mike powiedział z dumą, że ponieważ mieli wtedy już tak mocną pozycję, że mogli pozwolić sobie praktycznie na wszystko, a radio i tak by ich grało, bo byli bardzo popularnym zespołem, postarali się wybrać coś nieoczywistego, bo zawsze starają się, jeżeli tylko można, robić nie tyle na przekór, ale trochę inaczej. We saw a short doc film before the religious experience of Dolby Atmos. And Michael Stipe said that somehow you were giving him the moods during the difficult time in his life. Were you aware that it's going to be a very much Michael's record, personal statement? Michael has a gift for writing lyrics that may be personal to him, but have a universal appeal. When I listen to Michael's songs, I can put myself in those situations, and I don't have to think that it's just for Michael. And I think that extends to most of the people who listen to REM music. It's easy to put yourself into that song and not just Michael. Zapytałem o teksty, ponieważ Michael Stipe w tym dokumencie przed chwilą powiedział, że koledzy podarowali mu wspaniałe muzyczne nastroje, które trafiły na trudny okres w jego życiu i idealnie się w to wpisały. Zapytałem, czy byli świadomi tego, jak bardzo to będzie płyta Michaela Stipe, jeżeli chodzi o osobiste akcenty w tekstach. Powiedział, że Michael ma niezwykły dar. Are you making fun of me? Okay. No, just playing with the camera. Okay. To jest, proszę Państwa, wbrew temu, co było napisane, nie słabe połączenie sieciowe, tylko Mike Mills. Michael Stipe ma dar pisania tekstów, które są bardzo osobiste, ale które mają bardzo uniwersalne dotarcie i każdy może z nimi, także rozmawiający ze mną basista grupy R.E.M. znakomicie identyfikować, co zresztą... Ja mogę na własnym przykładzie zdecydowanie potwierdzić. I hate to do a sport attitude to music, but in many opinions, this is overall, from the today's perspective, the best album REM did. What's your take on it? I would say that it is our most consistent. From start to finish, I think it has the strongest songs. Almost every album we do has a song that I might like less than the others. But I think every song on this album is of very high quality, and that wasn't always the case. Zapytałem o to, czy mimo, że nie lubię klasyfikacji sportowej w sensie muzycznym, jaka jest jego opinia na temat tego, co wiele osób twierdzi z uporem, że z perspektywy czasu to najlepszy album, jaki zrobiła grupa R.E.M. Powiedział, że pod jednym względem z całą pewnością się zgadza. To jest album, na którym nie ma słabych piosenek. Od początku do końca bardzo wysoko trzymają poprzeczkę, a na innych płytach zdarzały się piosenki, które gdyby mógł, niekoniecznie by na nie włożył. Have you listened to the Dolby Atmos versions? And what's your opinion on reinventing records again in this way? I have listened to it. I quite enjoyed it. I think technology is good when it adds something to the music, not just for the sake of having technology, but to actually improve the listening experience. And when you use the Atmos in a room like where you are, which has lots of speakers in lots of different places, it makes the music almost three-dimensional. Instead of just right in front of you, it's all around you, and that's very exciting to me. Zapytałem o technologię. Czy słuchał wersji w Dolby Atmos i jaka jest jego opinia na wymyślanie na nowo płyt właśnie w ten sposób? Powiedział, że ma to sens tylko wtedy, jeżeli coś muzyce dodaje. Jeżeli to jest sztuka dla sztuki, to rzeczywiście bez sensu. Natomiast w tym przypadku mamy dźwięk, który z dwóch wymiarów robi ten trzeci, no i słychać tam w tym momencie wszystkie detale. On the deluxe version of the album, there is a record with all the demos, which are, as it says on the record, newly found. So was it in your attic or? I believe they were tapes sitting in our vault. You know, we have a climate-controlled place where we keep all our old stuff. And when we revisit these records, we look at all the stuff that we did that we put aside. I've completely forgotten about some of these songs, and they're really good, but they just weren't the right songs for this record. The legend again says that there were about 30 songs done for the album. Pan się zastanawia? 30 might be a little bit high number, but I think there were probably 20 or so. We used 11, I think, on the record, and then we probably had 10 or 12 parts or sometimes completed songs that we didn't use. Pierwsze pytanie było o demówki, które na tej wersji deluxe są w imponującej ilości i jest napisane, że odnaleziono je niedawno, więc zapytałem, czy to u niego na strychu. Okazało się, że nie w ich sejfie, gdzie trzymają wszystkie taśmy matki, podejrzewam, i podobne rzeczy z kontrolowaną temperaturą i wilgotnością. Kiedy zabierali się za reedycję płyty, przeszukali wszystko, co było i tam się je odnalazły. No i jeszcze jedna legenda, że na płytę nagrano 30 piosenek. Powiedział, że to chyba lekka przesada, ale 20 kilka na pewno, z tego 11 trafiło na płytę, a 10 gdzieś sobie leży i czeka na lepsze czasy. And final question from the floor, maybe an obvious one. Are you planning in future to visit Poland again? I would love to visit Poland again. We had a great time when we were there last time, but I don't have a specific plan right now. But when I come back to Europe for a vacation, I will definitely include Poland. This is recorded and will be played on the radio tomorrow, so you have no other choice now. All right. Well, that's fine with me. Okay, everybody smile. Okay, that goes on my Instagram. Thank you. Mike Mills, thank you very much. Thank you. Thank you. sure all these people understand. It's not like years ago. Fear of getting caught, the recklessness in water. They cannot see me naked. There's things they go away, replaced by every day. Night swimming, remembering that night. September's coming soon. I'm pining for the moon. What if there were two side by side in orbit around the fairest sun? The bright tide ever drum could not describe night swimming. You, I thought I knew you. You, I cannot judge. I thought you knew me, this one laughing quietly underneath my breath. Night swimming. Streetlight, a reminder. Night swimming deserves a quiet night. Deserves a quiet Troszkę nabujałem Mike'owi Millsowi, że jutro to pójdzie w radio, no ale chodziło o to, żeby jego deklarację na pytanie zadane z sali przygwoździć. Rozmowa odbyła się tak naprawdę kilka tygodni temu w sali w Finie. Miałem przyjemność rozmawiać o płycie Automatic for the People, wydanej na nowo z basistą grupy R.E.M. Mike'em Millsem. Thank you.